แต่ขณะเดียวกันพระพุทธรัตนะก็เป็นสิ่งที่ไม่สาธารณะกับคนที่ไม่มีบุญไม่คู่ควรแก่คนที่ไม่มีบุญเพราะคนที่ไม่ได้สั่งสมบุญมาจริงๆเนี่ยนะยากนะที่จะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าสังเกตดูนะเราจะคิดถึงคนอื่นได้มากกว่าคิดถึงพระพุทธเจ้าแสดงว่าตอนนั้นเราบุญน้อยเราพูดถึงคนอื่นน้อยกว่าพูดถึงพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าเราบุญน้อยก็บุญน้อยจริงอ่ะนะก็กุศลจิตมันเกิดน้อยวจีสุจริตเนี่ยเกิดน้อยก็เลยกลายเป็นคนบุญน้อยก็สั่งสมบุญมาน้อยและก็กำลังสั่งสมสิ่งที่ในน้อยแต่ถ้าตรงกันข้ามคนที่มีบุญสามารถคิดถึงพระพุทธเจ้าได้บ่อยนะคิดถึงพระพุทธเจ้าทั้งในแง่พระทวนอีกครั้งหนึ่งในแง่พระปุพพจริยาคุณในด้านพระสรีระคุณพระพุทธคุณมีอรหันตคุณเป็นต้นหรือพระพุทธกิจต่างๆที่พระองค์ได้ทรงกระทำเราก็สามารถระลึกได้บ่อยๆแล้วก็จะปลื้มใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะไม่มีผู้ใดจะเลิศประเสริฐนะจะเป็นสุดยอดของบุคคลทั้งหลายเสมอเช่นกับพระองค์เพราะพระองค์เกิดมาในโลกเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์เพื่อสงเคราะห์เพื่อช่วยสัตว์ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดนะเพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะพระองค์เกิดมาเพื่อประโยชน์สุขของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นการที่พระองค์เกิดขึ้นมาเนี่ยเคยได้ยินไหมว่าคนทั้งหลายเสียชีวิตเพราะมีพระองค์สัตว์ทั้งหลายไม่เคยเสียชีวิตเลยตรงกันข้ามชีวิตอายุยืนยาวขึ้นจากการที่พระองค์เกิดขึ้นมาในโลกพระองค์จึงเกิดมาเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายมีอายุยืนการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำให้คนเนี่ยจนลงเลยตรงกันข้ามทำให้คนเนี่ยร่ำรวยยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะการให้ทานเป็นเหตุแห่งความร่ำรวยและทุกคนก็มีศีลศีลเนี่ยก็เป็นเหตุให้แต่ละคนเนี่ยไม่เสื่อมทรัพย์ไม่เสียทรัพย์เพราะคนที่ขอไปการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นการเกิดเพื่อพกทรัพย์ของสัตว์ทั้งหลายนะพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นมาไม่เคยทำให้สัตว์เนี่ยเป็นกาเมเลยเพราะพระองค์เป็นปัจจัยเนี่ยนะไม่มีและพระองค์ไม่พูดคำเท็จเลยไม่พูดคำเท็จพระองค์ไม่พูดคำส่อเสียดให้ใครแตกร้าวเลยพระองค์เนี่ยคำทุกคำเนี่ยไม่มีหยาบเคยเห็นพระองค์ด่าใครไหมแต่ถามว่าตำหนิคนที่ควรตำหนิยกคนที่ควรยกอันนี้มีไหมบอกมีแต่ด่าผู้ใดผู้หนึ่งไม่มีเรียกว่าด่าเพื่อความสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลเหล่านั้นเนี่ยพระองค์ไม่เคยมีแล้วก็ไม่เคยทำแม้แต่ความคิดจะทำพระองค์ก็ไม่มีเนี่ยนะงั้นพระองค์นั้นจึงเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรให้สัตว์เนี่ยได้รับทั้งวัตถุทานให้สัตว์ทั้งรับสัตว์ทั้งปวงได้รับอภัยทานและก็ได้รับธรรมทานนั้นการเกิดขึ้นของพระองค์นั้นเป็นการเกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้สัตว์ได้รับโลกุตระธรรมการเกิดขึ้นของพระองค์เพียงพระองค์เดียวเนี่ยนะโสดาปฏิมรรคที่ยังไม่ข้อปฏิบัติเพื่อโสดาปฏิมรรคที่ยังไม่มีก็มีขึ้นการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันก็มีขึ้นมีการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีแล้วก็เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายพันก็เกิดจากการอุบัติขึ้นของพระองค์พันพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นรัตนะที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดมันถ้าใจเหล่าใดที่โคจรท่องเที่ยวไปเลื่อมใสในพระองค์เนี่ยใจเหล่านั้นจึงเป็นใจที่เกิดเป็นบุญเป็นกุศลอย่างหาประมาณไม่ได้บางคนก็บอกว่าเอ้าก็ทำแล้วไงก็บอกว่าทำไมก็ขอคำแค่ครั้งเดียวสิ่งที่ดีๆทั้งหลายทำไมเราขอแค่ครั้งเดียวบอกไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นทำงานทั้งหลายเนี่ยขอรับเงินเดือนแค่ครั้งเดียวไหมทั่วไปก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นแต่รับได้ตลอดได้ยิ่งดีนั่นแหละอาหารบอกว่าทานทำไมไม่คิดว่าทานครั้งเดียวก็พอแล้วก็อยากจะทานบ่อยๆใช่ไหมฉันใดบุญก็เหมือนกันทำไมไม่ทำให้บ่อยๆคิดให้บ่อยๆพูดให้บ่อยๆเจริญให้บ่อยๆบุญกุศลเหล่านั้นเนี่ยนะที่เกิดบ่อยๆเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเราอย่างเดียวการที่เราคิดถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าสรรเสริญพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้พระองค์สูงขึ้นหรือต่ำลงไม่เลยพระองค์ก็ยังคงเป็นพระองค์เช่นเดิมพระองค์ก็คือเป็นผู้ที่ถึงความคงที่แล้วแต่ การที่เราทั้งหลายตามระลึกนึกถึงคุณของพระองค์นั้นนะบุญกุศลเหล่านั้นเนี่ยเป็นบุญกุศลที่เรียกว่าให้ผลหาประมาณไม่ได้นะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเราอย่างเดียวเท่านั้นนะการเกิดขึ้นของพระองค์นั้นจึงไม่ได้เพื่อตัวพระองค์เองแต่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไรอย่างคนดีๆทั้งหลายพระประเจกพระพุทธเจ้าท่านก็ดีแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นคนดีไม่ได้ดีเท่ากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าดีที่สุดดีที่สุดเพราะอะไรเพราะพระองค์สามารถที่จะแสดงพระปริยัติธรรมทั้งหลายได้คือเป็นผู้ที่เปิดนะเป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อปิดประตูอบายทุกขติวินิบาตนรกเกิดมาเพื่อเปิดประตูสุขติโลกสวรรค์เพื่อปิดสังสารทุกข์เนี่ยนะเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยบรรลุมรรคผลนิพพานการเกิดขึ้นของพระองค์ก็เป็นเรียกว่ากระบอกเสียงเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะพระองค์ก็แสดงพระปริยัติธรรมทั้งหลายประกาศพระปริยัติธรรมที่เรารู้ว่าธรรมะคือปริยัติของพระองค์ที่พระองค์สอนทั้งหมดมีรสเดียวคือวิมุตติรสคำของบุคคลอื่นจะไม่เรียกว่าปริยัติแต่พุทธพจน์คำของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระปริยัติเพราะอะไรเพราะพระปริยัตินั้นชนเหล่าใดที่ศึกษาร่ำเรียนและปฏิบัติตามรักษาผู้ที่ศึกษาปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ได้ผู้ที่ยังจิตให้เลื่อมใสในพระปริยัติธรรมยังพ้นทุกข์เลยเพราะเป็นบุญเป็นวาสนาเพราะในอรรถกถาคัมภีร์วิพังกล่าวว่าผู้ที่ทรงปริยัติไม่ใช่เรียนเพื่อเป็นงูพิษเนี่ยนะไม่ได้เรียนเพื่องูพิษอ่ะไม่ได้เรียนแบบจับหางงูพิษเนี่ยนะพ้นภัยกันหมดพ้นทุกข์กันหมดนะเพราะปริยัติจะช่วยปกปักรักษาเขาพันปริยัติที่พระองค์สอนนั้นจึงมีรสเดียวเท่านั้นคือวิมุตติรสหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากวัฏทุกข์หลุดพ้นจากสังสารทุกข์ทั้งปวงฉะนั้นพระองค์นั้นแสดงพระปริยัติพระปริยัติทั้งหมดที่พระองค์สอนเนี่ยนะมีเป้าหมายอย่างเดียวเท่านั้นคืออย่างลงสู่นิพพานคำสอนทั้งหมดของพระองค์ก็คือการประกาศพรหมจรรย์พรหมจรรย์ทั้งหมดการประพฤติประเสริฐของพระองค์ทั้งหมดเพื่อยังลงสู่อมตะนิพพานนั้นการแสดงธรรมของพระองค์จึงมีประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายดังในรัตนสูตรที่บอกว่าพุ่มไม้ในป่ามียอดอันบานแล้วในเดือนต้นแห่งคิมหันตฤดูฉันใดพุ่มไม้ในป่าเนี่ยนะถ้าสมมติถ้าใครที่ดูสักเมษาที่ฝนตกลงมาชุ่มผลิตแตกใบแตกยอดกิ่งก้านสาขาอะไรต่างๆเนี่ยนะปริยัติธรรมที่พระองค์สอนเนี่ยมากมายอย่างนั้นแหละเหมือนใบไม้ในป่าทุกสูตรทุกคำสอนแต่เป็นใบไม้ประเภทยาคำสอนของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนกับยาผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นั้นทำบุคคลนั้นให้พ้นทุกข์หมดเพราะคำสอนของพระองค์สอนเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขเว้นไว้แต่เอาไปใช้ผิดประเภทนะเว้นไว้แต่ใช้คำสอนของพระองค์ผิดประเภทเช่นเอาไปทำการค้าเอาไปทำการค้าแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่เป็นไปตามคำสอนหรือเอาไปบิดเบือนไปทำลายเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็มีโทษล่ะแต่ถ้าหากว่าโดยธรรมดาทั่วไปแล้วเนี่ยนะชนเหล่าใดที่ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามนะชนเหล่านั้นจะประสบบุญเป็นอันมากเนี่ยนะซึ่งมีโอกาสต่อๆไปจะได้กล่าวเช่นปาสาธิกสูตรเนี่ยนะเป็นต้นจะเห็นได้ว่าคุณของพระรัตนตรัยหรือว่าคุณของพระธรรมที่พระองค์สอนนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณหาประมาณไม่ได้หลายท่านสำหรับหลายท่านที่ยังคิดว่าตัวเองยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะหมายความว่าแม้ชาตินี้บรรลุคงยากว่างั้นชาติหน้าคิดว่าคงจะยากอีกเหมือนกันไม่รู้จะไปบรรลุที่ไหนทีนี้ถามว่าเอาแล้วต่อไปแล้วทำไงดีอ่ะสำหรับคนที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะเนี่ยนะว่าคนที่ปรารถนาพ้นทุกข์ยิ่งต้องศึกษาวัฏฏะศึกษาปริยัติธรรมของพระองค์ที่สอนเอาไว้จะได้ปฏิบัติในข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อันนี้ในที่หนึ่งสำหรับคนที่อยู่ในวัฏฏะนานๆเนี่ยนะก็ยิ่งจำเป็นที่จะต้องศึกษาปริยัติธรรมจะได้เว้นจากสิ่งที่มีโทษทำเฉพาะในสิ่งที่มีประโยชน์อย่างเดียวนั้นปริยัติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ชั่วคราวยิ่งในยุคปัจจุบันปริยัติธรรมคำที่พระพุทธเจ้าสอนก็ค่อยๆอันตรธานเสื่อมไปเพราะ สัตว์ทั้งหลายไม่ได้ปรารถนาประโยชน์และความสุขให้แก่ตัวเองปริยัติธรรมเราเรียนมากหรือเรียนน้อยพระไตรปิฎกก็คงอยู่ตามเดิมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็มีอยู่ตอนนี้นะก็มีอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์เราศึกษาก็ไม่ได้ทำให้คำสอนเพิ่มขึ้นหรือลดลงอะไรแต่เราศึกษาเท่าใดก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเราเองเท่านั้นเพื่อเพิ่มพูนสติเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณงามความดีทั้งหลายป้องกันให้เราพ้นจากพิษภัยและทุกโทษทั้งปวงนั้นทำยังไงที่จะให้ใจของเราเนี่ยโคจรไปในพระปริยัติธรรมปริยัติธรรมนี่แหละที่พระองค์บอกว่าเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งเราเพราะว่าปริยัตินี้แบ่งนับหนึ่งก็คือธรรมที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากวัฏทุกข์นับเป็นสองคือธรรมวินัยนับเป็นสามก็คือปิฎกสามนับเป็นห้านิกายห้านับเป็นเก้าเขาเรียกว่าคำสอนที่ประกอบไปด้วยองค์เก้ามีสุตะคยะวยากรณะเป็นต้นนะนั้นพระองค์ตอนนี้ถ้าเราจะรู้จักพระองค์ก็รู้จักในนามของพระปริยัติธรรมถ้าไม่อาศัยปริยัติธรรมเราจะไม่รู้จักพระองค์อีกแล้วอย่างมากก็เห็นพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเหลือองค์เรียกองค์เล็กองค์น้อยกระจัดกระจายไปทั่วโลกเนี่ยนะไปตามจักรวาลต่างๆก็ได้เหลือเท่านั้นนั้นถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาคำสอนคือพระปริยัติธรรมที่พระองค์แสดงไว้เราจะไม่เห็นว่าพระองค์ได้ทำอะไรมาจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วมีองค์ประกอบมีลักษณะอย่างไรมีพระสุรเสียงอย่างไรกิจที่พระองค์บำเพ็ญนั้นเป็นอย่างไรพระพุทธคุณต่างๆของพระองค์นั้นเป็นอย่างไรนั้นปริยัติธรรมทั้งหมดนั้นคือพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่มีปัญญาอย่างนี้พระองค์จะสอนได้ไหมพระปริยัติธรรมทั้งปวงถ้าพระองค์ไม่มีกรุณาหวังเกื้อกูลให้สัตว์พ้นจากทุกข์พระองค์จะสอนไหมและคำสอนอะไรบ้างที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวสำหรับของพระองค์มีไหมไม่มีเพราะพระองค์เป็นผู้เรียกว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยนะเพราะไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สำหรับตัวพระองค์เองเลยตรงกันข้ามมีแต่ใจที่เรียกว่าเสียสละนะไม่ได้ทำให้พระองค์สบายขึ้นเลยจากการที่พระองค์เที่ยวสั่งสอนธรรมแต่ทำให้พระองค์เหน็ดเหนื่อยมากขึ้นแต่อย่างนั้นก็ด้วยกรุณาการุณาของคนอื่นเป็นบุญเป็นกุศลนะเพื่อวิบากที่เป็นสุขต่อไปแต่กรุณาของพระองค์เป็นกิริยาพระองค์ไม่ได้ต้องการแสวงหาผลกำไรจากกรุณาพระองค์ไม่ได้แสวงหาผลบุญผลกุศลที่เกิดจากการสอนธรรมเลยนอกจากเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์ไม่ต้องการอะไรแม้กระทั่งคำว่าขอบคุณว่างั้นคำชมเชยคำขอบคุณหรืออะไรบำเหน็จบำนาญรายรับรายอะไรไม่ได้หวังอะไรจากสรรพสัตว์ทั้งหลายเลยเว้นไว้แต่ว่าทำฉะไหนสัตว์ทั้งหลายจะได้รับประโยชน์เกื้อกูลได้รับแต่ความสุขได้รับแต่ความเกษมได้รับแต่ความปลอดภัยมีแต่ความพ้นภัยอย่างเดียวนั่นคือพระองค์ละนี่คือพระพุทธเจ้าพันผู้ที่ระลึกถึงคุณของพระองค์บ่อยๆเนี่ยนะกุศลจิตก็จะเกิดบ่อยนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่บุคคลนั้นบุญที่ทำแล้วไม่มีหมดไม่มีจบไม่มีสิ้นคือการเจริญอนุสติพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้นเนี่ยนะอนุสติโดยเฉพาะพุทธคุณเนี่ยบอกว่าพระพุทธคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่หาประมาณไม่ได้เราสามารถเจริญบุญกุศลชนิดที่เรียกว่าหาประมาณไม่ได้ก็อาศัยการเจริญพุทธคุณอย่าลืมว่าปริยัติธรรมทั้งหมดนี่คือคุณของพระองค์ว่าถ้าพระองค์ไม่ได้สร้างบุญมาในอดีตพระองค์จะแสดงได้อย่างนี้หรือถ้าพระองค์ไม่ได้สร้างบารมีไม่ได้สร้างบารมี10อุปปารมี10ปรมัตถปารมี10มหาบริจาค5อธิฐานธรรม4พุทธภูมิ4อัธยาศัย6เป็นต้นถ้าพระองค์ไม่สร้างเหตุมาจริงๆพระองค์จะรู้สิ่งเหล่านี้ได้หรือถ้าพระองค์ไม่มีใจกรุณาจริงๆเนี่ยพระองค์จะเที่ยวสั่งสอนหรือถ้าพระองค์ไม่มีความบริสุทธิ์อยู่ในใจเลยคำสอนเหล่าใดก็ต้องอะไรทำให้ทุกคนเนี่ยทำอะไรเพื่อพระองค์ไงพระองค์เคยขอความช่วยเหลือให้ผู้อื่นสร้างอะไรนะแสวงหาปัจจัย4เพื่อพระองค์ไหมก็เรียกว่าส่งสวยเป็นต้นเพื่อพระองค์เลยนะก็เรียกว่าแสวงหาปัจจัย4ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอกระจายไปตามทิศทุกคนจะต้องเอาจีวรมาฝากเรา1ผืนไม่มีเนี่ยนะเอาอาหารมาฝากเราเอาที่อยู่ที่อาศัยเธอต้องไปสร้างวัดให้เรานะไปไปไปไป ช่วยกันสร้างวัดเพื่อเราเป็นต้นไม่มีเลยไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทําเพื่อพระองค์เพราะพระองค์มีแต่ความบริสุทธิ์ใจว่าจะช่วยเขาได้อย่างไรแต่การที่เขาบูชาพระองค์นั้นเป็นบุญเป็นกุศลของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นกตัญญูเป็นความกตัญญูของสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่สําหรับพระองค์ไม่เคยเรียกร้องเอาอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากผู้ใดว่างั้นเถอะนอกจากใจที่กรุณาปรารถนาจะช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์มีแต่เมตตาที่มีต่อเขาให้เขาได้รับประโยชน์ที่สูงที่สุดที่เขาพึงรับได้